जदो सेरों शत ही लिख जाए बदल बिजनी सिट जाए जदो सेरों शत ही लिख जाए बदल बिजनी सिट जाए लिखिया ना ही मिट जाए धरती छड़ जाए था फिर एको ही कम तू कर प्यारिया लैलो सदाना एको ही कम तू कर प्यारिया लैलो सदाना जब दुनिया रब ही बन जाए पानी अग ही बन जाए सबब ही बन जाए ना अबूरणी नामा फिर एको ही कम तू कर प्यारिया लैले उसदाना एको ही कम तू कर प्यारिया लैले उसदाना बोलिया मान ही ना आवे हाथ जोड़िया मैं मान ही ना आए सदाम कर शाम ही ना आवे बोलना बनेर कड़े का फिर एको ही कम तू कर प्यारिया लैले उसदाना एको ही कम तू कर प्यारिया लैले उसदाना नहीं तू मरन तुरे साबण बनिया थरन तुरे हस हसूनी चरन तुरे सार हे ना जा फिर एको ही कम तू कर प्यारिया लैले उसदाना एको ही कम तू कर प्यारिया लैले उसदाना